أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزامون از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الثاني الدرس الأول. درس امروزامون از كتاب عقيدة إسلامي مستوى دوم درس يكم باشد، كي الحمد لله با فضل و بزرگی الله تبارك وتعالى ما و شما مستوای اول این کتاب العقیدت الاسلامیه را خلاص کردیم که 15 درس بود. امروز باشد مستوای دویم، درس یکم را با عون و کمک الله تبارک و تعالی شروع خواهیم کرد. صاحب کتاب میگوید الدرس الاول، یعنی درس یکم، اسباب وقوع فی الشرکی، اسباب الوقوع فی الشرکی، یعنی سبب های واقع شدن در شرک. پس چی چیزها سبب می شوند که مردم در شرک می افتند و مردم در شرک واقع می شوند، سببش چی می باشد؟ پس موضوع درس یکمی مستوای دویم از عقیده از کتاب العقیده الاسلامیه این می باشد که اسباب واقع شدن در شرک. صاحب کتاب میگوید للوقوع فی الشرك اسباب كثيره اهمها اربع اسباب هي. میگد برای واقع شدن در شرک سبب های بسیار هستند، بسیار سبب ها هستند که انسان ها در شرک واقع می شوند. اهمها اربع اسباب، مهمترین این سبب ها چهار چیز می باشد. مهمترینشان چهار چیز هستند که اون چهار چیز عبارت است از اینها. می گوید الاولو، یکمین سبب، الغلو فی الانبیاء و الصالحین و آل البیت. یکم سبب افتیدن در شرک این غلو هست، زیاده روی هست نسبت به پیغمبران و نسبت به صالحین و نسبت به آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. وقتی انسان در حق این بزرگان زیاده روی کرد، به شرک میرساند اون غلو کننده و اون کسی که زیاده روی میکند. این یکم سببش است. دویم سببش میگد الثانی، سبب دویم، تعظیم القبور و اتخاذها مساجد، یعنی که بسیار بزرگ دانستن قبرستان ها، قبرها، قبرها را بسیار تعظیم کردن، بزرگ دانستن و قرار دادن قبرها عبادتگاه. انسان وقتی که قبرها را، قبرستان ها را یا نزد قبرها را مساجد قرار می دهد، عبادتگاه قرار می دهد، جای طلب و دعا و تضرع قرار که می دهد، این دومین سبب است که انسان را به شرک می کشاند. الثالث، سومین سببی که انسان را به شرک می کشاند، التبرک بالاشجار والاحجار و نحوهما، یعنی تبرک جستن با درختان یا با سنگها یا به مانند درخت و سنگ، هر چیزی دیگر. قطعی انسان وقتی که تبرک جویی میکند، هر چیزی را انسان تبرک میداند و از اون تبرک جویی میکند، پس این هم یکی از سبب است که انسان را به شرک میکشاند و انسان را در شرک میافتاند. الرابعو، و چهارمین چیزی که انسان را به شرک میکشاند، التصویرو، تصویر میباشد، صورت کشی و صورت می باشد که انسان را به شرک می کشاند. که انسان وقتی که یک بزرگوار را، یک عالم را، یک صالح را، صورتش را داشته باشد، آهسته آهسته این صورت اون انسان را به پرستیشش می کشاند و که به شرک می رساند. این چهار چیز است که اسباب واقع شدنی در شرک می باشد. میگه و الیک بیان کل واحد منها بالتفصیل ان شاء الله تعالی. میگه بگیر بیان هر یکی از اینها را با تفصیل اگر الله تبارک و تعالی خواسته باشد. و الیک بیان، اگر الیک بیان خوندیم یعنی بگیر تو بیان کردن هر یکی از اینها را. اگر بگیم و الیک بیان کل واحد منها یعنی تقدیم میکنم برایت بیان کردن هر یکی از این، هر یکی از این حالتای واقع شدنی در شرک را به تفصیلی یعنی با شرح و تفصیل و بیان انشاءالله تعالی میگه برای تقدیم خواهم کرد. پس درس امروزه همون درس اول از کتاب دویومی، از مستوای دویومی کتاب العقیدت الاسلامیه، سبب اولی واقع شدن در شرک است. پس هر یک سبب را صاحب کتاب برامون یک درسی قرار داده است، هر یک سبب را یک درسی برامون شرح و بیان و توضیح میدهد. میگد از سبب الاولو، یعنی سبب اولی که در بالا ذکر کردیم، سبب واقع شدن در شرک، الغلو فی الانبیاء و صالحین و آل البیت، یعنی غلو کردن، زیاده روی کردن در حق پیغمبران و در حق انسانهای صالح و در حق آل بیت، این سبب واقع شدن در شرک است. اکنون میگوید تعریف الغلو، تعریف و شناسایی به غلو. غلو چی است؟ چرا غلو میگویند؟ میگه الغلو هو تعدی ما امر الله به فی الاعتقاد او القول او الفعل. غلو میگه اون زیاده روی کردن، تعدی یعنی از حد گذراندن، زیاده روی کردن، ما امر الله به، چیزی ده که الله تبارک و تعالی امر کرده است ما را به آن، فی الاعتقاد چی در اعتقاد کردن باشد، او القول چی در سخن باشد، او الفعل چی در کار باشد، انجام دادن کاری. در هر کدام یک از اینها انسان وقتی که از گفته الله تبارک و تعالی زیادتر عمل میکند یا زیادتر اعتقاد میکند یا زیادتر سخن میگوید، پس اون میشود غلو. پس ما باید در مسئله اعتقاد و قول و فعل از دایره که الله تبارک و تعالی برای ما بیان کرده است از اون بیرون نبراییم، زیرا که وقتی که از اون بیرون برآمدیم ما، پس غلو می شود، غلو شر است، غلو بسیار بد می باشد. پس این هست معنای غلو، یعنی زیاده روی کردن در آن چیزی که الله تبارک و تعالی ما را به آن امر کرده است، آن چیز چی اعتقاد باشد، چی قول باشد، چی فعل، وقتی زیاده روی کردی این را می گویند غلو. بعد از این میگوید النهی عن الغلو و تحذیر منه، یعنی که باز داشتن از غلو و برحذر داشتن از غلو، یعنی که شریعت ما را منع میکند از غلو کردن و ما را همچنین برحذر میدارد و ما را تأکید میکند که ما باید دور باشیم از غلو کردن. میگوید لما کان الغلو به هذه الخطورتی، وقتی که میگوید غلو به این اندازه خطرها دارد، جاءت الادله الشرعيه في النهي عنه، پس میگه دلیل های شرعی در موضوع باز داشتن و منع کردن از غلو آمدگی هست. دلیل ها میگه خیلی زیاد هستند که ما را منع میکند از غلو کردن و تحذیر منه، و همچنین دلیل های زیاد آمدگی است که ما را برحذر می‌دارد از واقع شدن در غلو. و من ذالک، و از جمله همان دلایلی که میگه آمده است، اولا قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی هست که سوره نساء آیت 171 میباشد. الله تبارک و تعالی میگوید يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم. الله میگه که ای اهل کتاب، ای کافران اهل، ای اهل کتاب، شما غلو نکنید. منظور از اهل کتاب یعنی که یهود و نصارا. ای یهود و نصارا، شما غلو نکنید در دینتان، شما غلو در دینتان نکنید، زیاده روی در دینتان نکنید. صاحب کتاب میگه ای لا تعتدوا ما حد الله لكم، یعنی که شما تحدی نکنید. لا تعتدوا یعنی که شما تعدی نکنید، شما نگذرید اون چیزی را که الله تبارک و تعالی برای شما مرز قرار دادگی است، حد قرار دادگی است. از حد و مرز و دایره کشیده الله تبارک و تعالی شما عبور نکنید، نگذرید. میگه فقد نهى الله تعالی اهل الكتاب عن الغلو، میگه پس واقعا الله تبارک و تعالی منع کرده که از اهل کتاب را از غلو کردن. و المراد بهیم، میگه مقصد از اهل کتاب یکم الیهود، یهود ها می باشد، یهود از اهل کتاب است. الذین غلوا فی عزیر فقالوا هو ابن الله، میگه همون یهودی که غلو کردن درباره حضرت عزیر رضی الله عنه، پس گفتن که اون پسر الله تبارک و تعالی می باشد، الله پناه دهد. یهودیان گفتن عزیر ابن الله است. در پایان میگوید در حاشیه یک، اختلف العلماء رحمهم الله تعالی فی نبوت عزیر، میگوید که اختلاف کرده هستند علما رحمهم الله درباره پیغمبر بودن عزیر رضی الله عنه، درباره عزیر رضی الله عنه، عزیر آیا پیغمبر هست یا نیست، میگه اختلاف هست. قال ابن کثیر، ابن کثیر میگوید که المشهور ان عزیرا نبی من انبیاء بنی اسرائیل، میگه مشهور و معروف همین است که عزیر پیغمبر از پیغمبران بنی اسرائیل می باشد. این سخن ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه جلد 2 صفحه 54 ذکر شده است. میگه ولکن لیس هناک دلیل، صاحب کتاب میگوید، صاحب کتاب العقیده الاسلامیه میگوید ولکن لیس هناک دلیل قاطع بنبوته، لیکن میگه دلیلی قاطع، دلیلی صریح برای پیغمبر بودن عزیر میگه وجود ندارد. بل فی سنن ابی داوود، بلکه میگه در سنن ابو داوود جلد 4 صفحه 218 یا در زیر رقم حدیث 4672 در سنن ابو داوود آمده است که ان نبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که و ما ادری عزیر نبی هو ام لا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که نمیدونم آیا عزیر پیغمبر هست یا نه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که نمیدونم آیا عزیر پیغمبر هست یا نه. از این حساب صاحب کتاب العقیده الاسلامیه میگوید که دلیلی قاطع برای برای نبی بودن، برای پیغمبر بودن عزیر وجود ندارد. پس صاحب کتاب میگوید اولا اهل کتاب یهودیا هست، دوم النصارا، نصرانی ها می باشد، نصارا می باشد. الذين غلوا في عيسى عليه السلام فقالوا مره هو ابن الله وقالوا مره هو الله، میگوید که نصارا کسانی هستند که غلو کردن نسبت به عیسی علیه السلام، پس میگه بار گفتن که حضرت عیسی پسر الله هست، الله پناه دهد، اعوذ بالله، گفتن که پسر الله هست. و بعضی و قالوا مرتن، و بار دیگر میگه گفتن که عیسی اون خودش الله است، الله پناه بدهد از سخنان شر و بدی این طایفه خبیس که اونها میگن این اعتقادها را نسبت به اعتقادشان داشتند. پس اهل کتاب گفته این دو طایفه را میگویند که الله در سوره نساء آیت 171 اینها را خطاب قرار داده میگوید: یا اهل الکتابی لا تغلو فی دینیکم، ای اهل کتاب شما غلو و زیاده روی در دینتان نکنید. بعد از این صاحب کتاب میگوید: و فی هذا تحذیر لهذه الامتی ان یفعلوا مع النبی صلی الله علیه و سلم مثل ما فعلت اليهود مع عذیر. میگه که در این سخن الله تبارک و تعالی تحذیر هست، بر حذر دادن هست برای این امت، یعنی برای امت محمد صلی الله علیه و سلم، برای مسلمانان که انجام بدهند همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن چیزی را که یهود با عزیر انجام داد و النصارى مع عیسی علیه السلام، یا نصارا با عیسی علیه السلام انجام دادن. پس میگه این تحذیر هست که باید مسلمانان این کار را انجام ندهند. یعنی که ما نمیگیم که این آیت نسبت به یهود و نصارا بوده است، یعنی به ما تعلق نداشته است، به ما مسلمان ها تعلق نداشته است گفته. این طور میگه اعلال، یا که این طور سبب نگیریم، این طور دلیل پیشه نکنیم، بلکه ما هم همچنین مسلمان ها بر حذر باشیم، دور باشیم، با پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم زیاده روی نکنیم از آن چیزی که الله جل جلاله برای ما حق داده است و از آن چیزی که الله جل جلاله برای ما بیان کرده است، یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن حق و حقوقش را که برای ما گفته است از اون ما باید بیرون نبراییم. پس این بود اولین دلیل برای برحذر داشتنی از غلو. دوم دلیل میگه حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. دوم دلیل برای برحذر داشتن از غلو حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میباشد: انه سمع عمر رضی الله عنه یقول علی المنبری. میگه عبدالله ابن عباس شنیده است عمر ابن خطاب رضی الله عنه را در بالای منبر میگفت، حضرت عمر در بین مردم در بالای منبر میگفت که سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول، میگفت که شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میگفتند که لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که زیاده روی نکنید نسبت به من، چی طوری که زیاده روی کردن نصارا نسبت به ابن مریم، یعنی نسبت به عیسی علیه السلام، چی طوری که زیاده روی کردن نصارا، پس شما به مثل آن میگد زیاده روی نسبت به من نکنید. فانما انا عبده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس هر آینه من بنده الله هستم، من بنده الله تبارک و تعالی می باشم. فقولوا عبد الله و رسوله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس شما بگویید که بنده الله و فرستاده الله هست. یعنی پیغمبر را، محمد صلی الله علیه و سلم را در بارش ما باید اعتقاد داشته باشیم که بنده الله هست و فرستاده از جانب الله تبارک و تعالی می باشد. میگد رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رضی الله عنه روایت کردگی هست. در حاشیه میگوید رقم دو: اخرجه البخاری فی کتاب الانبیائی. میگه این حدیث را امام بخاری در کتاب انبیاء روایت کردگی است. بابون قوله، یعنی باب سخن الله تبارک و تعالی که یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق. میگه در زیر انا همین باب امام بخاری این حدیث رو روایت کرده است، بی رقمی، در زیر رقمی 3261 در کتاب صحیح بخاری این حدیث روایت شده است. اکنون بعضی از این کلمات این حدیث را صاحب کتاب برامون توضیح و شرح میدهد. میگوید که ولی اطراء هو، میگه منظور از اطراء چی داره؟ پیغمبر کلا تطرونی، یعنی اطراء به من نکنید. میگه منظور از اطراء المبالغه و مجاوزه الحد في المدح والكذب فيه. میگوید که زیاده روی کردن و تجاوز کردن حد، گذشتن حد در مدح و ثنا و تعریف است. یعنی در مدح و ثنا و تعریف از حد گذشتن را اطراء میگویند. و الکذب فیه، و دروغ گفتن، و دروغ گفتن در مدح و ثنا هست. یعنی دروغ در مدح و ثنا، یعنی یک چیزهایی را از پیش خودت ببافی و یک چیزهایی را از پیش خودت آماده بکنی و برای مردم بگویی نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این رو میگویند اطراء. یا از حد و اندازه حق پیغمبر بیرون رفتن را میگویند اطراء. چطوری که صوفیا این کار را انجام میدهند، نسبت به پیغمبر در مدح و ثنا بسیار زیاده روی میکنند. در عموم اهل بدعت نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حد شرعی بیرون میبرایند در مدح و ثنا و تعریف و توصیف، و پس دروغ های زیاد هم در این زیاده رویشان جای میدهند. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمانان رو از این منع میکند که نباید ما غلو بکنیم، نباید ما اطراء بکنیم در مدح و ثنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. میگه و المعنی، معنای حدیث همین است که لا تغلو فی مدحی، پیغمبر میگه که در مدح و ثنای من غلو نکنید، زیاده روی نکنید. کما غلط النصارى فی عیسی علیه السلام، چطوره که نصارا نسبت به عیسی علیه السلام و سلام زیاده روی کردن. حتی دعو فیه الالهیت، حتی ادعای الوهیت عیسی علیه السلام و سلام را کردن. یعنی نصارا چنان زیاده روی کردن که از عیسی علیه السلام معبود تراشیدند. و اینما انا عبدالله و رسوله، پیغمبر میگوید پس هر آینه من بنده الله و فرستاده الله می باشم. فصفونی بذلک کما وصفنی ربی، پس پیغمبر میگوید صفت کنید مرا به همان چیزی که چطوره که صفت کرده از من را پروردگارم. وصفونی بذلک، یعنی صفت کنید مرا به آن، یعنی که من بنده الله هستم، من رسول الله هستم، انا همین طور میگوید من را صفت بکنید. کما وصفنی ربی، چطوری که میگوید من را همین طور الله صفت کردگی هست. فقولو، پس میگه شما ای امتانم بگوید عبدالله و رسوله، یعنی بنده الله و فرستاده الله. ولا تتجاوزوا هذا القول، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید تجاوز نکنید، نگذرید انا همین سخن را، یعنی که من را از حق بندگی به بالا نبرید، حق الوهیت ندهید، همون حقی که من دارم از انا همون حق من رو بیرون نکنید، میگه انا همون حق رو برای من بدهید، تجاوز نکنید. بعد از این صاحب کتاب میگه الغلو فی الدین سبب الهلاک، یعنی غلو کردن در دین سبب هلاک شدن میباشد. در دین غلو کردن سبب می شود که انسان هلاک می شود. الغلو فی الدین من اعظم اسباب هلاک الامم الماضیه، یعنی غلو کردن در دین از بزرگترین سبب های هلاک شدن امتان گذشته است. یعنی بزرگترین سبب هلاک شدن امتان گذشته این غلو می باشد. و ذلک ان الغلو اوصل الامم السابقه الى عباده غير الله تعالى، و میگه سبب همین است که غلو رسان امتان گذشته را به عبادت کردن غیر الله تبارک و تعالی. یعنی که امتان گذشته چنان غلو کردن، چنان غلو کردن که غیر الله را پرستش کردن. فخسروا الدنيا والاخره، پس میگه امتان گذشته دنیا و آخرت را از دست دادن، پس دنیا و آخرت را از دست دادن با این غلوی کرده اشان. و هذا معنی الهلاکی، پس میگن همین معنای هلاک است که هم دنیا و هم آخرت را از دست دادن. یعنی منظور از هلاک یعنی که اونها را میکشد نیست، بلکه اونها همه فایده ها رو از دست میدهند و نیکبختی ها را از دست میدهند. این هست معنای هلاک میگوید. و یدل لذلک، میگه دلالت میکند با این گفته امان، حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یا ایها الناس، پیغمبر گفتند که ای مردم، چی مسلمان و چی غیر مسلمان، ای مردم، ایاکم والغلو فی الدین، یعنی برحذر باشید در غلو کردن در دین، در دینتان غلو نکنید، فانه اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. پس هر آینه میگد هلاک کرد کسانی که پیش از شما بودند غلو کردن در دین، وقتی در دین غلو کردند پس اونها میگه هلاک شدند. این حدیث را رواه احمد و النسائی و ابن ماجه، یعنی این حدیث را امام احمد و النسائی و ابن ماجه روایت کرده هستند. در حاشیه میگد اخرجه احمد، این حدیث را امام احمد تخریج کرده است در کتاب مسند جلد 1 صفحه 347، و النسائی فی کتاب مناسک الحج، و امام نسائی هم میگه این حدیث را در کتاب مناسک الحج باب التقاط الحصى، در زیر انا همین باب میگه امام نسائی این حدیث را همچنین روایت کرده است، برقمی یعنی در زیر رقمی 3057 در کتاب سنن نسائی این حدیث روایت شده است. و ابن ماجه فی کتاب المناسکی، و ابن ماجه همچنین در کتاب مناسک حج میگه این را روایت کرده است، باب قدری حصر رمی، یعنی باب در مسئله اندازه اون سنگایی که شیطان را زده می شود. در بالا کتاب مناسک حج در کتاب نسائی باب التقاط الحصا، یعنی که باب در مسئله التقاط گرفتنی سنگ برای شیطان را سنگ زدن، و در کتاب ابن ماجه میگوید که باب اندازه قدر، یعنی که اندازه حصر رمی، یعنی سنگایی که شیطان را میزنند، یعنی که شیطان را وقتی که سنگسار که میکنند در حج، اون سنگهای معین هست از اون تجاوز کردن رو میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله در این حدیث معنی کرده، یعنی که مکانی گفتن این حدیث در کجا هست؟ در وقتی ادا کردن مناسک حج که پیغمبر صلی الله علیه و آله مردم رو منع کردن که سنگوی کلان کلان نگیرن، بلکه سنگوی معین که هست اندازه نخود، با اون اندازه سنگو را بگیرند و شیطان را سنگسار بکنند. میگه امام ابن ماجه این حدیث را برقمی در زیر رقمی 3029 در کتاب ابن ماجه این حدیث ذکر شده است. و هذا لفظه، و همین لفظی که در بالا خواندیم این لفظی ابن ماجه میباشد. و صحه ابن حبان، ابن حبان میگه این حدیث را صحیح گفتگی است، در صحیح ابن حبان جلد 9 صفحه 183 یا در زیر رقم 3871 ابن حبان این حدیث را میگه صحیح حکم کرده است. و قال الحاکم فی المستدرک علی صحیحین، و حاکم میگه در کتاب مستدرک علی صحیحین جلد 1 صفحه 637 میگه گفته است که هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه، میگه که این حدیث حدیثی صحیح می باشد با شرط صحیحین، شیخین یعنی که امام بخاری و مسلم، با شرط امام بخاری و مسلم میگه این حدیث صحیح می باشد، ولم يخرجاه، در حالی که میگه بخاری و مسلم این حدیث را تخریج نکردند، در کتابشان روایت نکردند. و قال النووی، امام نووی در کتاب المجموعش جلد 8 صفحه 138 میگوید که رواه النسائی بی اسناد صحیح علی شرط مسلمین، یعنی که امام نووی میگوید که این حدیث را نسائی با سند صحیح موافق با شرط مسلم این حدیث را روایت کردگی هست. پس این حدیث حدیثی صحیح هست و حدیثی قابل قبول می باشد. خب بعد از این صاحب کتاب اکنون میگه که اولا میگه اول اکنون درباره الغلو فی الانبیاء و صالحین، میگه اول درباره غلو کردن نسبت به پیغمبران و صالحان سخن میگوییم. المراد بالغلو فی الانبیاء و صالحین، میگه مقصد از غلو کردن نسبت به پیغمبران و صالحین، الغلو فی الانبیاء و صالحین هو، پس غلو کردن نسبت به پیغمبران و نسبت به صالحین این می باشد که المبالغه فی تعظیمهم، یعنی زیاده روی کردن در بزرگ داشتی انبیاء و صالحین هست. و یکون ذلك برفعهم فوق منازلهم التي انزلهم الله تعالی اياها، میگه که و این و یکون ذلك، یعنی می باشد این تعظیم از حد گذشتن برفعهم، یعنی با برداشتن پیغمبران فوق منازلهم التي، یعنی بالاتر از جایگاهشان که الله تبارک و تعالی آنها را جایگاه دادگی است، یعنی که پیغمبران علیهم السلام را و صالحین را زیاده از مکانت خودشان، زیاده از جایگاه خودشان مکان دادن و جای دادن، این می باشد غلو. و الواجب علی المسلمی، میگه واجب است برای مسلمان التوسط فیهم، یعنی که عدل و میانه روی کردن نسبت به پیغمبران و نسبت به صالحین، یعنی که پیغمبران جایگاهی بلند دارند اما از اون جایگاهی بلندشان ما نباید اونها را زیادتر جایگاهشان بدیم، پس ما باید توسط باشیم، یعنی که میانه عمل بکنیم. و ذالک باتباع شرعی فی انزالهم منازلهم اللائقه بهم، پس میگه و ذالک، یعنی که همین توسط، یعنی میانه روی و زیاده روی نکردن با چی می باشد؟ به اتباع شرع می باشد، یعنی با پیروی کردن شریعت می باشد. فی انزالهم یعنی نسبت در جایگاهی که شریعت با اونها داده است، منازلهم لائقه بهم، یعنی جایگاهی که لایق و سزاوار هست با پیغمبران و صالحین، ما باید از ان همون جایگاه زیاده روی نکنیم. اولا میگه فلا یبالغ فی حقهم، پس میگه مبالغه نباید کرده شود در حق پیغمبران و در حق صالحین. برفعهم فوق منازلهم التي وضعهم الله فيها، یعنی که با زیادتر مکانت دادن اونها، فوق منازلهم التي، بالاتر از جایگاهی که وضعهم الله فيها، یعنی الله تبارک و تعالی در اون جایگاه اونها را قرار دادگی است، پس میگه از اون جایگاهی که الله براشون دادگی است، از اون ما باید زیادتر جایگاه برای پیغمبران و صالحان ندهیم، مبالغه نکنیم. این یکم. و دوم میگه ولا یقصر فیهم، و نباید میگه تقصیر کرده شود و تقصیر کرده نشود نسبت به پیغمبران، یعنی پیغمبران را، صالحین را، یعنی که حق و حقوقشون همچنین کم هم نباید ما بکنیم. ف یجهدهم حقوقهم التي جعله الله لهم، میگه این تقصیر کردن، یعنی که انکار کردن پیغمبران علیهم السلام حقوقشان را که الله تبارک و تعالی برای اونها اون حق ها را دادگی هست، یعنی که حق پیغمبران و صالحین را نباید ما اهمال بکنیم و نباید بی اهمیتی بکنیم و همچنین نباید از حق و حقوقشون زیادتر بدیم، پس باید چی باشیم؟ توسط، یعنی میانه، و نباید کم بکنیم و نباید زیاد بکنیم، باید در بین باشیم. پس این هست میگوید توسط و میانه عمل کردن، و واجب است برای هر یک مسلمان که توسط را رعایه بکند. بعد از این صاحب کتاب میگوید امثلتون علی الغلوی فی الانبیاء و صالحین، میگه مثال ها برای غلو کردن نسبت به پیغمبران و صالحین، اکنون چند مثال ها میدهد، این مثال ها برای آشکار شدن غلو نسبت به پیغمبران و صالحین می باشد. یکم میگد الغلو فی النبی بدعائه او الاستغاثه به من دون الله تعالی. یکم غلو کردن در حق پیغمبر همین است که بدعائه، یعنی انسان از پیغمبر طلب بکند، از پیغمبر بخواهد، او الاستغاثه به، یا وقتی که انسان در مشکلات و پرابلمی که افتید پس از پیغمبر کمک بخواهد که از اون پرابلم این انسان رو بیرون بکند، من دون الله تعالی غیر از الله تبارک و تعالی، یعنی که بخواهد از پیغمبر و از پیغمبر کمک بگیرد، این غلو در حق پیغمبر است. چرا؟ زیرا که پیغمبر این حق رو ندارد، پیغمبر این حق رو ندارد که کسی را کمک بکند. بعد از وفاتش پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک انسان در پرابلم و مشکل افتادگی باشد، حق کمک کردن اون انسان رو پیغمبر ندارد، این حق الله تبارک و تعالی می باشد. پس کسی که از پیغمبر این را طلب کرد پس اون غلو کرده است در حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این یکم بود. دوم میگد مثال برای غلو در حق پیغمبر، الغلو فی نبی صلی الله علیه و سلم بالحلف به من دون الله تعالی. دوم غلو کردن در حق پیغمبر میگه با قسم خوردن به نام پیغمبر است، که یک انسان به نام پیغمبر قسم بخورد، چطوری که در بین عرب ها این چیز مخصوص در بین مردمی اهل مصر این چیز خیلی مشهور است که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسم میخورند، قسم خوری میکنند. این همچنین غلو در حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بالحلف یعنی به قسم خوردن، بالحلف به یعنی به قسم خوردن به نام پیغمبر من دور الله تعالی، نه به نام الله، یعنی به نام پیغمبر اگر انسان قسم بخورد این غلو است. چرا؟ زیرا اینکه نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق قسم یاد کردن را ندارد، بلکه الله تبارک و تعالی است با نام هایش که لایق و شایسته قسم خوردن می باشد. وقتی یک انسان به نام پیغمبر اگر قسم خورد پس پیغمبر را بالاتر از مکانت و جایگاهش جای داده است. این بود دوم غلو. سوم میگد که الغلو فی عیسی ابن مریم علیه السلام بجعله الها او ابن الاله. سوم میگد غلو کردن نسبت به عیسی ابن مریم علیه السلام این طریق است که قرار دادنش معبود یا پسری اله، پسری معبود قرار دادن عیسی علیه السلام همچنین این غلو می باشد. چهارم الغلو فی الاولیاء و الصالحین بالبناء علی قبورهم. میگه غلو کردن، چهارم مثال برای غلو کردن میگه نسبت به اولیاء و صالحین میگه این هست که بالبناء علی قبورهم، یعنی ساختمان کردن در بالای قبرهایشان. وقتی در بالای قبرهای انسانهای صالح و اولیاء بنای میسازی پس این غلو کردن در حق اون انسان صالح است. و طواف بها یا طواف کردن در اطراف قبرهای انسانهای صالح این غلو کردن است. و سجود علیها و همچنین سجده کردن بر قبرهای انسانهای صالح یا بسوی قبرهای انسانهای صالح این غلو کردن نسبت به انسانهای صالح می باشد. چرا؟ زیرا اینکه انسانهای صالح این حق را ندارند که در بالای قبرهایشان بنا ساخته شود و یا طواف در اطراف قبرهایشان کرده شود و یا سجده در نزد قبرهایشان کرده شود. پس این چیز میگوید این حق را انسانهای صالح و اولیاء ندارند. و پس کسی که این کار را انجام میدهد پس غلو کرده است در حق این بزرگواران. پس این بود چهار مثال نسبت به غلو کردن در حق پیغمبران و صالحین. بعد از این صاحب کتاب میگوید الغلو فی الصالحین سبب اولی شرکی فی قوم نوح علیه السلام. یعنی غلو کردن در نسبت به صالحین سبب اولی شرک می باشد، سبب اول شرکین، یعنی اولین سبب شرک این در قوم نوح علیه الصلاه و السلام این غلو کردن نسبت به صالحین می باشد. میگه اول ما وقع شرک کان فی قوم نوح علیه السلام و کان سببه الغلو فی تعظیم صالحین. میگه اولین زمانی که واقع شد شرک در قوم نوح علیه الصلاه و السلام بود. اولین شرکی که واقع شد در قوم نوح علیه الصلاه و السلام بود و کان سببه، میگه بود سبب واقع شدن شرک الغلو فی تعظیم صالحین، یعنی زیاده روی کردن در بزرگداشت صالحین، صالحینشون رو میگه از حد زیاد بزرگ دانستن و بزرگ شمردن و بزرگ اعتقاد کردن، پس رسیدن میگه به شرک. کما یوضح ذلك ابن عباس رضی الله عنهما، چطوره که میگه توضیح میدهد شرح میدهد این را ابن عباس رضی الله عنه فی تفسیر قوله تعالی، در تفسیر سخن الله تبارک و تعالی که الله در سوره نوح آیه 23 میگه و قالوا لا تذرن آلهتکم، میگه شیطان آمدند و قوم نوح را گفتند که شما ترک نکنید معبودهایتان را، ولا تذرن ودوا، و همچنین ترک نکنید ود و سوا و یغوث و یعوق و نسر را. این پنج نام های گفتیم انسان های صالح در قوم نوح علیه الصلاه و السلام بودند. بعد از وفاتشان میگه شیطان به اینها وحی کردند و اینها را گفتند آلهه‌تان را، یعنی معبودهای برحقتان را ترک نکنید. ببین شیطان اینها را توصیه دادند که شما معبودهای حقتان برحقتان را ترک نکنید، همچنین در برش ود و سوا و یغوث و یعوق و نصر را همچنین ترک نکنید، یعنی که شرک را انجام بدهید. پس ببین حتی شیطان هم برای به مقصدش رسیدن بعضی وقت سخنانی نیک را در ذهن انسان می فرستد و بگیم فکری اندیشه و فکری صالح درست را بعضی وقت شیطان در ذهن انسان می دهد، تا اینکه به این طریق بتواند که فریب داده بتواند اون انسان را. میگه قال عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، میگه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفته است که صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده، پس میگه گشت همون بتهایی که در قوم نوح علیه الصلاه و السلام بود در بین عرب آمد. میگه بعدن میگه همون بتهایی را که قوم نوح میگه میپرستیدن، انا همون بتها میگه در بین عرب آمد. اما میگه ود، یعنی که بوتی ود، کاند لکلبین بدومت الجندلی، یکی بدومت الجندلی، میگه که ود بود میگه برای قبیله کلب که اون در بدومت الجندل بود، میگه یعنی که همین ود در بین عرب اومد، قبیله کلب اون را میپرستیدن، همین بود را، همین ود را، ود را می پرستیدن که این بدومت الجندل، که بدومت الجندل میگه شهر بود در نزدیکی تبوک، در نزدیکی تبوک یعنی که از مکه تقریبا 450 یا 500 کیلومتر دورتر مکانی هست، در انا همون جا بگد این قبیله کلب می پرستیدن ود را. و اما سواع را میگه کانت لی حزیلین، سواع میگه این برای قبیله حزیل بود، حزیلین المضاریه، حزیل مضاری را میگه بوتی میپرستیدگیشون این سواع بود، سواع را میپرستیدند. این تقریبا از مکه تقریبا 150 کیلومتر دورتر میباشد، یا تقریبا 200 کیلومتر دورتر هست این مکانی سواع، که این سواع را عمرو ابن عاص از بین بردگی است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمر ابن عاص را فرستاد برای سوارا از بین بردن. میگد رمضان بود سال هشتمی هجری، سال هشتمی هجری پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمر ابن عاص را فرستاد برای سوارا از بین بردن. و اما یغوث باشد فکانت لمرادین، یعنی پس یغوث را میگه قبیله مراد میپرسیدن، قبیله مراد که از قبیله بنی غطیف میباشد، میگه ثم لبنی غطیفین، یعنی بعد میگه بنی غطیف ای را گرفتن، یا که از قبیله بنی غطیف بعد از اون قبیله مراد میگه این یغوث را میپرسیدن. بالجوفی یعنی که جوف نامی مکانی هست در یمن، نامی وادی هست، نامی وادی در یمن می باشد. پس میگوید انمین قبیله مراد می پرسیدن یغوث را، این در سبع، این یعنی در نزد سبع می باشد. بالجوف این در سبع، خود سبع در یمن است، پس این جوف در یمن می باشد. و اما یعوق، اما یعوق را فکانت لهمدان، میگه یعوق را همدان میپرستیدند، قبیله همدان یعوق را پرستش میکردند. و اما نصر، اما نصر را باشد میگد فکانت لحمیر لآل ذی الکلاعی، پس میگه برای قبیله حمیر بود، یعنی نصر را قبیله حمیر میپرستید که آل ذی کلاع بود، از همین قبیله میگه این بوتی نصر را میپرستیدند. میگه اسماء رجالین صالحین من قوم نوح، این پنج نامی که گرفتیم، میگه این پنج نام، نام های انسان های صالح از قوم نوح میباشند، انسان های صالح بودن اصل صاحبی این نام ها. فلما هلکو، پس زمانی که میگه این پنج شخصیت بزرگ میگه هلاک شدن، اوحى الشیطان الى قومهم، میگه شیطان با قوم اینها، با پیروان اینها میگه وحی نازل کرد، انین سبو الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا، گفت آویزان بکنید، کشال بکنید با نشستگاه هایی که بودن می نشستند، آویزان کردنیه، یعنی صورتشون رو بکشید و صورتشون رو گفتن در همون جای هایی که این بزرگان خودشون می نشستند، در همون جای ها آویزان بکنید. و سموها بی اسمایهم، میگه شیطان فرمانشون داد که همون بت ها را، یک همون صورت ها را با نام های همون انسان های صالح نامگذاری بکنید، نام بت ها را یا نام همون صورت ها را به نام صاحبان همون صورت ها نامگذاری بکنید. ففعلو، پس میگم پس مانده قومی نوح علیه السلام میگه این کار رو انجام دادن. فلم تعبد، اما میگه در اول او را عبادت نمی کردن، در اول وقت هم صورت چه موندگی بودن، ناماشان قطعی، اما عبادت نمی کردن. حتی اذا هلک اولایی که، تا زمانی که میگه یکی تو اینکی حلاک شد، میگه این انسان ها، این انسان هایی که اصلا صورت های اون انسان های صالح را مونده بودن، یعنی خود اینها هم انسان های صالح بودن، وقتی میگه این انسان های صالح میگه که حلاک شدن، و تنسخ العلم و عبادت، و از بین رفت میگه علم، پس عبادت کردنی اون صورت ها شروع شد، بعد از اون بود تراشیدند و پس هیکل تراشیدند و شروع کردن عبادت کردنی آن بود ها را. در زیر در حاشیه میگوید که اخرجه البخاری و فی کتاب تفسیر القرآنی، این حدیث را امام بخاری در کتاب تفسیر القرآن سوره نوح، در سوره نوح باب ود ولا سواع ولا یغوث و یعوق، در زیر همین باب میگد روایت امام بخاری میگد این حدیث روایت کرده است، به رقمی در زیر رقمی 4636 در کتاب امام بخاری این حدیث روایت شدگی هست. و معنی تنسخ العلم، میگه معنای تنسخ العلم زالت معرفت ناسی بی اصل نصبها، یعنی میگه از بین رفت اون علم و دانشی که مردم به مقصد اصلی از گذاشتن صورتان این بزرگان داشتند، یعنی که اصلا این بزرگان را میگه صورتشون را موندگی بودن، تا تا اینکه وقتی که این بزرگا را میبینند، باز تقوایشان و ایمانشان کاملتر شود، عبادتشان زیادتر شود. اول مقصد میگه این بود. وقتی میگه این مقصد که از بین که رفت، پس مانده ها به عبادت کردن خود همون صورت ها و هیکل ها شروع کردند. و المراد بالجوف هنا، میگم مراد به جوف در اینجا در حدیث گفتیم که یغوث قبیله مراد اون را میپرسیدن، بعد قبیله بنی غطایف میگه اون را گرفت در جوف، میگه منظور به جوف اسم وادین فی الیمنی، یعنی نام یک وادی در یمن میباشد. پس این بود تخریجی این حدیث که ابن عباس رضی الله عنهما هر یک این بت‌ها را توضیح داد که کیها میپرستیدند. بعد از این صاحب کتاب میگد و قال ابن القیم رحمه الله، ابن قیم رحمه الله میگوید قال غیر واحد من السلفی، میگه چند از سلف گفته، غیر واحد نه، چند کسای از سلف گفتگی هستند که لما ماتو، وقتی که میگه مردن این پنج انسان صالح، عکفوا علی قبورهم، پس میگه در بالای قبرهای اونها ایستادن، این مردم در بالای قبرهای اونها اعتکاف نشستند، یعنی که قرار گرفتند در اطراف قبرهای انسانهای صالح جمع شدند. ثم صوروا تماثيلهم، بعد میگه رسم کشیدن تمثیل چی بت ها بگیم هیکل های انسان های صالح را، پس میگه هیکل های انسان های صالح را میگه شکل دادند و تصویر کردند. ثم طال عليهم الامد، بعد میگه زیاد شد بر اونها امد، یعنی منظور ای امد یعنی زمان، وقت، وقتی که طولانی شد زمان، یعنی اون اول انسان هایی که مقصدی که داشتن، وقتی اون انسان ها از بین که رفتن، فعبدوهم، پس بعدین ها میگه اون تمثیل ها را، اون هیکل ها را به عبادت شروع کردند، که اونها را عبادت کردند. این کتاب را ابن قیم در پایان در حاشیه میگه که اغاثه اللحفانی من مصاید الشیطان، در انا همین کتاب ابن قیم جلد یک صفحه 184 این قول ابن قیم ذکر شده است. پس این بود اولا در مسئله غلو کردن در نسبت به انبیاء و صالحین. اکنون این را به آخر رسانید. صاحب کتاب میگوید ثانیا، یعنی دویوم، الغلو فی آل بیت النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی زیاده روی کردن نسبت به آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. المراد بی آل بیت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه مقصد و مرام به آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، آل بیت النبی صلی الله علیه و سلم هم، یعنی آل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینها میباشند. اولاد او، یعنی فرزندانی پیغمبر، و ذریتهم، و نسل بعد از آمدنی اولاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی فرزندان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و ازواج او، همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و من تحرم علیه زکات من اقاربه صلی الله علیه و سلم، و کسانی که حرام هستند بر اونها زکات، کسانی که زکات قبول کردن برایشان حرام میباشد از خیش تبار پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونها کی هستند که زکات قبول کردن برایشان حرام است؟ هم آل علی، فرزندان علی، و آل عقیل، و فرزندان عقیل، و آل جعفر، و فرزندان جعفر، و آل العباسی رضی الله عنهم، و آل عباس. پس اینها کسانی هستند که آل پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند و اینها زکات مال را قبول کرده نمی توانند، برای اینها زکات مال قبول کردنشان حرام می باشد. چرا حرام می باشد؟ زیرا اینکه زکات یک انسان وقتی صاحب مال می شود زکاتش را می برارد، یعنی غجدی مالش را برآورده است. پس این آل بیت چنان شرفی دارند که برایشان ممکن نیست اون غجدی مال مردم را بگیرند و استفاده ببرند. از این حساب برای این آل بیت استفاده قبول کردن مال زکات حرام می باشد. پس آل بیت زندگیشان را از کجا میگذرانند؟ از بیت المال. از بیت المال اینها حق و حقوق دارند، میگیرند و زندگیشان را پیش میبرند. پس اینها میباشند آل بیت. بعد از این میگوید مکانت آل البیت و محبتهم، یعنی که جایگاه آل بیت و دوست داشتن آل بیت. آل بیت چی جایگاه دارد و دوست داشتن آل بیت، که ما باید آل بیت رو دوست بداریم. آل بیت نبی صلی الله علیه و سلام، یکی میگد آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلام هم اشرف و اهل بیت، یعنی شریفترین اهل بیت می باشد. شریفترین خانواده، خانواده پیغمبر صلی الله علیه و سلام است. وجد على وجه الارض فخرا وحسبا ونسبا، میگد با شرافت ترین اهل بیتی که در بالای زمین وجود دارد، از روی فخر و حسب و نسب، این بزرگترینشان آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. یعنی که از آل پیغمبر در دیده با شرافت ترین خانواده و نسل پیدا کردن امکانیت ندارد. و من اصول اهل سنت و الجماعت، یعنی یکی از اصولهای اهل سنت و الجماعت، انهم يحبون اهل بیت نبی صلی الله علیه و سلم، یعنی که اهل سنت و الجماعت دوست می‌دارند خانواده اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، و يتولونهم و به آنها محبت دارند و آنها را ولی خودشان می‌دانند. اهل سنت و الجماعت اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ولی خودشان، دوست خودشان میدانند. و یحفظون فیهم وصیت النبی صلی الله علیه، وصیت النبی صلی الله علیه و سلم الثابتة فی حدیث زید ابن ارقم رضی الله عنه قال، میگد و نگاه میدارند. و یحفظون فیهم، یعنی نگاه میدارند نسبت به اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که اون وصیت ثابت است، اون وصیت ثابت است در حدیث زید ابن ارقم رضی الله عنه که گفته است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که قام رسول الله صلی الله علیه و سلم یوما فینا خطیبا بما ان یدعى خما بین مکه و المدینه. میگه ایستاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی در بین ما خطیب، یعنی از جایش خیز پیغمبر همچون یک خطیب، یعنی یک سخنور در بین ما، میگه ایستاد و بیما این، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در نزد آب بود که یدعا خم، من نام اون آب خم بود، بین مکه و المدینه، این مکان میگه در بین مکه و مدینه بود. فحمد الله و اثنا علیه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچون سخنور در بین ما میگه خیست و هم گفت الله را و ثنا گفت الله را و وعظ و ذکر ثم قال، و پیغمبر وعظ گفت، سخنوری کرد، و ذکر پیغمبر یادآور شد بسیار مسائل را، و ثم قال بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اما بعد، اما بعد گفت الا ایها الناس، گفت آگاه باشید ای مردم، فانما انا بشر، و پس هر آینه من بشر هستم، منم انسان هستم، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، گفت نزدیک است که می آید نزد من فرستاده فرستاده الله جل جلاله، منظور از فرستاده الله اینه که حضرت ملک الموت، گفت ملک الموت نزد من می آید فاجیب، پس گفت من دعوتش رو اجابت میکنم، یعنی جان به حق تسلیم میکنم، و انا تارک فیکم ثقلین، گفت هر آینه من برای شما دو چیزی گرانبها را ترک میکنم، دو چیزی گرانبها در بین شما میگذارم، اولهما، اولین این چیزی گرانبها کتاب الله فیه الهدى و النور، یعنی گفت یکم کتاب الله تبارک و تعالی است که در کتاب الله سبحانه و تعالی هدا و نور وجود دارد، هدا یعنی که راه درست و سالم، و نور وجود دارد، فخذو بکتاب الله، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما کتاب الله را چنگ بزنید، با کتاب الله تبارک و تعالی چنگ بزنید، واستمسکوا به، یا خذو فخذوک بکتاب الله، یعنی بگیرید کتاب الله را، و استمسکو بهی، یعنی چنگ به کتاب الله بزنید، فحث علی کتاب الله و رغب فیه. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشویق کنانید برای کتاب الله تبارک و تعالی، و رغب فیه، و همچنین ما را میگه ترغیب کرد، ما را بگیم روانه کرد به تمسک کردن و به گرفتن کتاب الله تبارک و تعالی. ثم قال، بعد از این میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که و اهل بیتی، یعنی دومین چیزی گرانبهایی که برای شما میگذارم این اهل بیتم میباشد، این اهل بیتم میباشد. اذکرکم الله فی اهل بیتی. پیغمبر گفت که شما را به یاد الله میارم، یا الله را به یاد شما میارم در اهل بیتم. اذکرکم الله فی اهل بیتی، یعنی الله را به یاد شما میارم در اهل بیتم. اذکرکم الله فی اهل بیتی. میگه پیغمبر این سخن رو 3 بار تکرار کرد که یعنی الله را به یاد شما میارم، یعنی که الله تبارک و تعالی در ذهنتون باشد که حق اهل بیت من را شما ضایع نکنید، حق اهل بیتم را ضایع نکنید. پیغمبر میگه 3 بار این سخن را تکرار کردند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. در حاشیه رقم 1 میگوید اخرجه مسلم فی کتاب فضائل الصحابه رضی الله عنهم. این حدیث را میگد امام مسلم در کتاب فضائل صحابه رضی الله عنهم روایت کرده است. باب من فضائل علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، یعنی در زیر بابی فضائل علی ابن ابی طالب رضی الله عنه برقمی در زیر رقمی 2408 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شدگی هست. پس این حدیث حدیثی صحیح می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید موقف الصحابة رضی الله عنهم من آل البيت، یعنی که موقف و مکانت و جایگاه صحابه نسبت به اهل بیت، یعنی صحابه رضی الله عنهم با اهل بیت چه رفتار میکردند، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اهل بیت چی طور رفتار میکردند. کان صحابه رضی الله عنهم یعرفون لاهل البيت فضلهم. میگه صحابه رضی الله عنهم میدونستند نسبت به اهل بیت جایگاهشان رو، فضیلت اهل بیت رو میگه میدونستند. و اخبارهم فی هذا کثیرتون، و سخنان و روایت های صحابگان در موضوع اهل بیت میگه بسیار هستند، خیلی زیاد روایت ها هست. و من ذالک، از جمله همون روایت های، که روایت ها خیلی زیاد هستند، اما یکی از همون روایت ها یکم میگه قال ابوبکرین، ابوبکر رضی الله عنه میگوید ارقبوا محمدا صلی الله علیه و سلم فی اهل بیته، یعنی که جستجو بکنید محمد صلی الله علیه وسلم را، یا رعایه بکنید حق و حقوق پیغمبر صلی الله علیه وسلم را در اهل بیتش. در حاشیه رقم 2 میگوید اخرجه البخاری و فی کتاب فضائل الصحابه رضی الله عنهم. این حدیث، این سخن ابوبکر را امام بخاری در کتاب فضائل الصحابه رضی الله عنهم باب مناقب قرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی در زیر بابی منقبه، یعنی که کاری نیک است، یعنی جای سخن عملی نیک است، عملی نیک یا جایگاهی خیش تباران نزدیک پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و منقبتی فاطمه علیه السلام بنت نبی صلی الله علیه وسلم، یعنی که جایگاه و منقبه فاطمه علیه السلام دختر پیغمبر صلی الله علیه وسلم در زیر همین باب برقمی در زیر رقمی 3509 امام بخاری این سخنی ابوبکر رضی الله عنه رو میگه روایت کردگی هست. و معناه، صاحب کتاب میگه معنای سخنی حضرت ابوبکر رضی الله عنه راع النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی رعایه بکنید حق حقوق پیغمبر صلی الله علیه و سلم را و احفظوه و حق حقوق پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نگاه بدارید و اکرموه و احترام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به جا بیارید و احترموه و احترموه و احترام کنید پیغمبر صلی الله علیه و سلم را فی اهل بیته، در اهل بیتش، یعنی در حق حقوق اهل بیت چه به جا بیارید. وقتی پیغمبر را احترام میکنید و حرمت میکنید، پس اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را همچنین جایگاهشان را به یاد داشته باشید و جایگاهشان را ذکر بکنید. و من ذالک، از جمله، فلا تسیئوا الیهم او تؤذوهم، یعنی که پس شما بدی به اهل بیت نکنید. فلا تسیئوا الیهم، یعنی که بدی به اهل بیت نکنید، او تؤذوهم، یا آزار ندهید اهل بیت را، اهل بیت را آزار ندهید و بدی نکنید. پس این هست میگوید معنای سخن ابوبکر رضی الله عنه. پس این بود یکم. دویو میگه و قال ابوبکر رضی الله عنه، و همچنین ابوبکر رضی الله عنه گفته است که والذی نفسی بیده، یعنی قسم به ذاتی که نفس من در دست او هست، قسم به ذاتی که نفس من در دست او هست، لقرابت رسول الله صلی الله علیه و سلم احب الی ان اصل من قرابتی. حضرت ابوبکر میگوید قسم به ذاتی که نفس من در دست او هست، نزدیکی خیش تباری نزدیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبوب تر می باشد برایم از خیش تبار خودم دیده که با اونها رفت آمد بکنم. یعنی خیش تبار خودم قطع رفت آمد کردن برام چی طور عزیز است، و خیش تبار پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه از این ده برای من عزیزتر می باشد، از این ده برای من محبوب تر می باشد. ببین حضرت ابوبکر رضی الله عنه خیش تبار پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو از جایگاه خیش تبار خودش بالاتر میدانست، از جایگاه فرزندانش، از جایگاهی تمام خیش تبار خودش بالاتر میدانست. در حاشیه میگد این حدیث را اخرجه البخاری فی کتاب فضائل صحابتی رضی الله عنهم، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب فضائل صحابه رضی الله عنهم روایت کرده است. باب مناقب قرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم و منقبته و من ومنقبتي فاطمة عليه السلام بنت نبي صلى الله عليه وسلم برقمي در زير رقمي 3508 در كتاب امام بخاري ان حديث روايات شدگي هست. پس این بود موقف و جایگاه صحابگان نسبت به آل بیت پیغمبر صلى الله عليه وسلم. بعد از این صاحب کتاب میگوید توسط اهل البيت، توسط اهل سنتی فی آل البیتی، یعنی که میانه رفتار کردن اهل سنت نسبت به آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اهل سنتی وسطون فی آل بیت نبی صلی الله علیه و سلم، یعنی اهل سنت میانه روی کردگی هستند، یعنی نه به اهمیتی و نه زیاده روی، بلکه در بین هستند نسبت به احترام و حرمت و فضل آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو دانستند. اهل سنت و جماعت در بین هستند، نه افراد کردند و نه تفرید، نه افراد و نه تفرید، نه بگم حق اهل بیت را از دست دادند، نه زیاده روی نسبت به اهل بیت کردند. میگه یکم فیحبونهم، پس اهل سنت و جماعت اهل بیت را دوست می‌دارند. وَيُنَزِّلُونَهُمْ مَنْزِلَتَهُمُ الَّتِي أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، یعنی وَيُنْزِلُونَهُمْ، یعنی که قرار میدهند اهل سنت و جماعت اهل بیت را همون جایگاهی که الله تبارک و تعالی به اهل بیت دادگی هست، بقربه من رسول الله صلی الله علیه و سلم، به سبب خیش تبار پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن اهل بیت مکانت و جایگاه دارند. پس اهل سنت و جماعت انا همون مکانت و جایگاه را به اهل بیت میدهند، خلافا لمن یطعن فیهم، یعنی که خلافی کسانی که اهل بیت را طعنه میزنند او یسبهم یا اهل بیت را دشنام میدهند و یشتمهم همچنین شتیمه و قبیح نسبت به اهل بیت میگویند. پس ما اهل سنت و جماعت در این راه طعن زدن و دشنام دادن و پس زدن اهل بیت نیستیم، در این راه نیستیم. او یفعل ذلك ببعضهم کمن یطعن فی عائشه او حفصه رضی الله عنهم، یا بعضی کسانی هستند که انجام میدهند همین دشنام و قباحت گویی و بدگویی را به بعضی از اهل بیت، نه همه اهل بیت، بعضی هستند که همه اهل بیت بدگویی میکنند، بعضی طایفه‌ای هستند که بعضی از اهل بیت را طعن میزنند، به مثل کسانی که طعن میزنند حضرت عایشه رضی الله عنها را و یا حضرت حفصه رضی الله عنها را. کسانی که این مادران مؤمنان را طعن میزنند، ما میگه از این طایفه نیستیم، ما همه اهل بیت را دوست میداریم و همه اهل بیت را در مکانتی که الله برای اونها داده است در همون مکانت و جایگاه قرار میدهیم. این بود اولین اعتقاد اهل سنتی و الجماعه. دوم میگه کما این اهل سنتی لا یرفعون اهل البیت فوق مکانتهم التي انزلهم الله تعالی، چطوری که میگه اهل سنتی و الجماعت اهل بیت را بالاتر از جایگاهی که الله تبارک و تعالی برای اونها داده است قرار نمیدهند. فلا یدعونه من دون الله تعالی، یعنی که اهل سنتی و الجماعت اهل بیت را پرستش نمیکنند، عبادت نمیکنند غیر از الله سبحانه و تعالی. ولا یزعمون لهم من الفضائل ما ليس لهم، و همچنین گمان نمیکنند نسبت به اهل بیت فضائلی را که ما ليس لهم، اهل بیت اون فضائل رو ندارند، یعنی فضیلت هایی که اهل بیت ندارند به اهل بیت گمان کرده به اهل بیت نمیدهند اهل سنت. مما جاء به الكتاب الكريم و ثبتت به سنت النبویه، یعنی همون فضائلی که الکتاب الکریم قرآن دو آمدگی است یا ثابت شدگی است در سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، از این در زیادتر اهل سنتی و جماعت نسبت به اهل بیت قائل نیستند. کما اینهم، چطوری که اهل سنتی و جماعت لا یفضلون علی رضی الله عنه علی ابو بکر صدیق و عمر رضی الله تعالی عنهما، و همچنین میگوید بزرگ نمیدانند اهل سنتی و جماعت علی رضی الله عنه را از ابو بکر صدیق رضی الله عنه و از عمر رضی الله تعالی عنهما. اهل سنت و جماعت حضرت علی را از ابو بکر و عمر بالا نمی دانند، پرفضیلت تر نمی دانند، بل ینزلون کلا منهم المنزلت التي جعلها الله تعالی له، بلکه قرار می دهند اهل سنت و جماعت هر یکی از آنها را، هر یکی از آنها را همون جایهایی ده که الله تبارک و تعالی اونها را قرار دادگی است، همون جایهایی ده که الله تبارک و تعالی برای اونها دادگی است. و یتولونهم جمیعا رضی الله عنهم، و دوست می‌دارن اهل سنت و جماعت اهل بیت را همه اشان را، اهل بیت را همه اشان را اهل سنت و جماعت دوست می‌دارن. پس این هست اعتقاد اهل سنت و جماعت نسبت به اهل بیت. بعد از این صاحب کتاب میگه که الغلو فی آل البیت، یعنی زیاده روی کردن نسبت به آل بیت رضی الله عنهم، نسبت به خانواده پیغمبر صلی الله علیه و سلم. میگه که الغلو فی آل بیت نبی صلی الله علیه و سلم، یعنی زیاده روی کردن نسبت به خانواده پیغمبر صلی الله علیه و سلم، برفعهم فوق مكانته التي اعطاهم الله تعالى من اسباب الشرك بالله تعالى، یعنی که غلو کردن به بالا قرار دادن اهل بیت پیغمبر، فوق مكانتهم التي، یعنی بالاتر از همون جایگاهی که اعطاهم الله تعالى، الله سبحانه وتعالى به اهل بیت دادگی هست، من اسباب الشرك بالله تعالى، یعنی از سببهای واقع شدن در شرک به الله تبارک و تعالی می شود. وقتی انسان اهل بیت را بالاتر از مکانت و جایگاه خودش قرار بدهد، پس سببی در شرک افتیدن می شود. و قد غلا فیهم اناسون، پس واقعا میگه نسبت به اهل بیت مردم غلو کردن، زیاده روی کردن، به مثل شیعه. فوقعوا فی الشرک بالله تعالی، پس واقع شدن در شرک به الله تبارک و تعالی. و من صور ذلك، و از صورت های واقع شدن در شرک نسبت به غلو کردن به اهل بیت اینها می باشند. سه مثال برامون تقدیم میکند. مثال اول، دعاؤه من دون الله تعالی، یعنی پرستش کردن، طلب کردن از اهل بیت نه از الله تبارک و تعالی. و الاستغاثه بهم فی الشدائد، یعنی کمک خواستن به اهل بیت در سختی ها، که یک انسان در سختی ها می افتد. یک وقت یک ویدیو رو می دیدم، یک شیعه ملعون را آب آمده است، باران و سیل آمده، بورده ایستاده است، در داخل آب است، به جای بگوید یا الله من را از این طوفان نجاتم بده، در اونجا فریاد میکرد که یا ابوالفضل، یا حسین، یا حسن، یا علی، بوده فریاد میکرد. ببین تا چی اندازه در شرک غوطیدگی است، حتی از مشرکینی اولین در دیده بدتر، حتی از مشرکین در بدتر، زیرا که وقت مشرکین در مشکلات میافتیدن، چطوری که الله از حالشان خبر میداد، وقتی که در کشتی ها بالای بحر روانه میشدن، در مشکلات که میافتیدن، الله یگانه را میپرستیدن. وقتی که به خشکی میامدن، از بحر بیرون میشدن، از آب بیرون میشدن، باز شرکشان را دوام میدادن. اما این شیعه های ملعون چنان شرکشان بدتر است، چنان شرک غلیظ دارند که در حالت سختی هم از غیر الله طلب میکنند. پس میگوید پرستیش و طلب کردنی از اهل بیت و کمک خواستن در سختی ها از اهل بیت، و هذا شرک فی الالوهیت، این شرک در توحید الوهیت هست. زیرا اینکه باید ما این چیزها را فقط از الله بخواهیم، ما باید فقط الله را بپرستیم، ما باید فقط از الله کمک طلب بکنیم. این بود یکم. دویم مثال، زعم ان لهم القدرت على التصرف في الكون، گمان کردن که اهل بیت قدرت دارد در تصرف کون، چطوری که شیعه ها این اعتقاد را همچنین دارند، و تدبیر الخلائق، و گمان کردن که اهل بیت تدبیر خلائق دارد، و تدبیر الخلائق، و تدبیر الخلائق، یعنی که تدبیر کردنی خلائق دارد. زعم ان لهم القدرت على التصرف في الكون و تدبیر الخلائق، یعنی که گمان کند که اهل بیت قدرت دارد در تصرف دنیا، بگد که آسمان و زمین و شب و روز و ستاره و ماهتاب را تغییر دادن و برآوردن و بردن و این چیزو همش بگه در دستی اهل بیت هست، یا که بعضی از اینو در دستی اهل بیت هست. و تدبیر الخلائق، یا تدبیری، یعنی که نقشه کشی تمام مخلوقا بگه در دستی اهل بیت هست. و هذا شرک فی الربوبیت، این شرک در توحید ربوبیت می باشد، در توحید ربوبیت می باشد، وقتی انسان این طور اعتقاد داشته باشد. این دویم مثال بود. سیوم مثال، زعم ان لهم القدرت على معرفت الغیب، یعنی گمان کند هر کسی که اهل بیت یا یکی از اهل بیت قدرت توانایی برای دانستن غیب دارد، یعنی قدرتی دانستن غیب را دارد. او انهم یعرفون ما سیکون الى یوم القیامه، یا کسی گمان کند که اعتقاد کند که اهل بیت میداند آن چیزی که تا به روز قیامت واقع می شود، آن چیزی که در آینده به وجود می آید، هر کسی که اعتقاد بکند که اهل بیت این را می داند، و هذا شرک فی الاسماء و صفات، پس این شرک در توحید اسماء و صفات می باشد. پس کسی که این طور اعتقاد داشته باشد، این شرک در توحید اسماء و صفات می باشد. پس این بود سه مثالی که غلو کردن در اهل بیت انسانی غلو کننده را در این شرک ها، در شرک در توحید الوهیت و شرک در توحید ربوبیت و شرک در توحید اسما و صفات میرساند. پس باید انسان دوری بجوید از غلو کردن در همه چیز، زیرا که علما میگویند غلو همه اش شر است، غلو همه اش شر میباشد. حتی در زندگی هم غلو کردی، زیاده روی کردی، شر است. در دوستی و در محبت و در داد و گرفت و معامله و در عبادت و در اعتقاد و در هر چیز وقتی غلو کردی اون شر میباشد. پس این بود درس یکم از کتاب العقیدت الاسلامیه مستوای دویم، که درس یکم اسباب وقوع شدن در شرک، با همین این درس را به آخر رساندیم. بعد از این الدرس الثانی، درس دوم از کتاب العقیدت الاسلامیه مستوای دویم، که موضوع درس دویم السبب الثانی، یعنی سبب دویم از افتیدن در شرک، تعظیم القبور و اتخاذها مساجد، یعنی بزرگ داشت قبرستان ها، قبرها را بزرگ دانستن و قرار دادن قبرستان ها یا قبرها جایگاه عبادت، این دومین سبب واقع شدنی در شرک می باشد، که انشاءالله این درس دوم را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب العقیدت الاسلامیه مستوای دویم، درس یکم. به همین درس امروز را به پایان میرسونم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.